drzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 18. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego spotkania. Jest czwartek, 23 stycznia. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Filip Jarek. To była słuszna decyzja, mówił prezydent Andrzej Duda o swojej nieobecności podczas Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie. W Sejmie jeszcze dziś głosowanie w sprawie ustaw sądowych. Sandomierz likwiduje opłatę klimatyczną. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że podjął słuszną decyzję o nieuczestniczeniu w Światowym Forum Holokaustu w Yad Vashem w Jerozolimie. Przypomnijmy, zapadła ona po tym, gdy odmówiono mu możliwości zabrania głosu. Na spotkaniu z dziennikarzami w Davos polski prezydent powiedział, że organizatorzy dokonali zafałszowania historycznego. Nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę, ale pokazywano tam m.in. filmy, które dokumentowały przebieg II wojny światowej, gdzie w ogóle nie wskazano polskiego udziału w walce przeciwko Niemcom. Sądzę, że było to wcześniej przygotowane, po prostu zniekształcono historię. Prezydent Andrzej Duda podziękował wiceprezydentowi Stanów Zjednoczonych Mike'owi Pence'owi za jego słowa, które padły w Jerozolimie. Jestem ogromnie wdzięczny wiceprezydentowi Stanów Zjednoczonych, panu Mike'owi Pence'owi, za to, że w swoim wystąpieniu wspomniał o Polsce, wspomniał o tym, co na terenach Polski zajętych przez Niemców hitlerowskich działo się, jak niszczono polską kulturę, jak zmieniano nazwy i wyjaśnił, skąd się w takim razie wzięła nazwa Auschwitz. Dlaczego ten obóz koncentracyjny i obóz zagłady miał taką właśnie nazwę w języku niemieckim. W Polskim Radiu 24 Szewach Weiss, były ambasador Izraela w naszym kraju, mówił, że prezydent Andrzej Duda powinien mieć możliwość zabrania głosu w Jerozolimie. Jak podkreślał, Polacy jako naród cierpieli podczas II wojny światowej, a niemiecki nazistowski obóz Auschwitz-Birkenau był na polskich ziemiach. Naród polski cierpiał okropnie też. Jakby nie zwycięstwo na Hitlera, w którym wzięła ogromny udział Armia Radziecka, ale nie tylko, to jakby Hitler rządził w Europie dalszym ciągiem, to na drugim miejscu likwidacji systematycznej byliby Polacy. Światowe Forum Holokaustu organizował rosyjski oligarcha Wiaczesław Moshe Kantor i Instytut Yad Vashem pod auspicjami izraelskiego prezydenta. Andrzej Duda powiedział, że najważniejsze uroczystości upamiętniające ofiary Holokaustu są organizowane w poniedziałek w byłym niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau. Andrzej Duda będzie gospodarzem tych uroczystości, jak podkreśla, głównymi gośćmi będą osoby, które ocalały z zagłady. Nowelizacja ustawy o sądownictwie powszechnym i Sądzie Najwyższym. Tym m.in. zajmą się jeszcze dziś posłowie. O rozpoczynającym się za pół godziny bloku głosowań zdecydują o dalszych losach zmian, które Senat w całości odrzucił. W Sejmie jest Mariusz Pieśniewski. Czym jeszcze zajmą się posłowie? Pierwsze dwa punkty tego bloku głosowań to dwie uchwały. Pierwsza z nich dziś jest wyjątkowo symboliczna. To uchwała w sprawie uczczenia 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau oraz upamiętnienia Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Drugi projekt, o którym zdecydują posłowie, dotyczy uchwały w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy tragedii górnośląskiej. Przypomnijmy, że chodzi o masowe aresztowania i deportacje górnoślązaków do pracy przymusowej na terenie ZSRR, przeprowadzone przez sowieckie organy bezpieczeństwa NKWD. Ale najwięcej komentarzy wśród posłów budzi piąty punkt głosowań, czyli głosowanie nad sprawozdaniem komisji o uchwale Senatu, który odrzucił nowelizację ustawy o sądownictwie powszechnym i Sądzie Najwyższym. Wprowadza ona odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania, które mogą utrudniać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Sejmowa komisja rekomenduje odrzucenie senackiego weta wobec tego projektu. Do odrzucenia go wymagana jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Mówił Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy za te relacje. Radni Sandomierza zlikwidowali opłatę miejscową nazywaną klimatyczną. To skutek zaskarżenia daniny do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez jednego z aktywistów, który argumentował, że nie chce płacić za smog. Na sesji Rady Miasta ten temat wywołał burzliwą dyskusję. Przeciwko likwidacji klimatycznego wypowiadał się Andrzej Bolewski, który stwierdził, że miasto wykonało zbyt dużo inwestycji proekologicznych, aby rezygnować z opłaty miejscowej i tym samym dawać sygnał turystom, żeby nie przyjeżdżali do Sandomierza, bo tu nie ma czystego powietrza. Nikt nie będzie się pytał, że akurat jest zanieczyszczenie w skali województwa, u nas jest dobrze. Jest powiedziane, że nie przyjeżdżajcie do Sandomierza, bo to jest ołów, bo to są jakieś wskaźniki. Nie chodzi o to. Ponosimy skutki. Radny Marcin Świerkula uważa, że opłata klimatyczna powinna zostać zlikwidowana.

Prawie 10 minut po 18:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Będziemy z Państwem aż do 19:00. Teraz rozdajemy podarunki płyty tygodnia. Różni artyści, Herbert 3.0, Wojciech Waglewski już dla Państwa za chwileczkę zaśpiewa. Kobiety z naszej ulicy 71335. Czekamy na SMS-y. Mamy dwie płyty. Koniecznie proszę wpisać adres do korespondencji. Kobiety z naszej ulicy były zwykłe i dobre. Siły cierpliwie z placów jarzeń, pożywne bukiety. Dzieci z naszej ulicy, utrapienie kotów. Kołębie szaro-łagodne. W parku był pomnik poety i dzieci toczyły obręcz kolorowy krzyk. Ptaki siadały na ręce, czytały jego milczenie. Żony w letnie wieczory cierpliwie czekały na usta, pachnące znajomym tytoniem. Kobiety nie mogły dzieciom odpowiedzieć, czy wróci. Zachodziło miasto, gasiły ogień rękami przytkniętymi do oczu. Dzieci z naszej ulicy śmierć miały bardzo ciężką. Gołębie spadały lekko, jak zestrzelone powietrze. Miasto stoi nad wodą, gładką jak pamięć lustra. Się w wodzie od dna, odbija się w wodzie od dna. Miasto stoi nad wodą, gładką jak pamięć lustra. Odbija się w wodzie od dna. Elżbieta z Poznania. Pani Elżbieto, gratulujemy. I pan Bogusław z Radymna. Do Państwa trafi płyta tygodnia. Życzymy dobrego odbioru. W Trójce za chwilę. Za chwilę audycja 3 po 3. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki. Mariusz Cieślikobok, dzień dobry panu. Dzień dobry. Próbuję spojrzeć głęboko w oczy naszego gościa i wyczytać, jakie wydarzenie sportowe towarzyszy wizycie, tym razem wizycie Olafa Lubaszenki. Pan wie, panie Mariuszu? Pobiliśmy rekord. No zawsze jakieś wydarzenie sportowe towarzyszy pańskiej wizycie. Czyli co, Dawid Kubacki, tak? No, Dawid Kubacki, my w programie 3 po 3. Mamy też rekord drogowy, bo w ogóle taki to odcinek dzisiaj... A, dzisiaj jest dzień rekordów i podsumowań. Tak jest. To posłuchajmy. 3 po 3. No to zacznijmy od tego rekordu. To nie jest polski rekord, ale budzi mój autentyczny zachwyt. Otóż jest to historia z Ekwadoru, czyli daleki kraj, znany z tego, no Olaf Lubaszenko na pewno pamięta, żeśmy z nimi nie radzili sobie na mundialu w piłce nożnej. 0-2 byłem na tym meczu, ponieważ ja niezwykle szanuję i lubię Pawła Janasa, ówczesnego selekcjonera, to poproszę, żebyśmy nie rozwijali tego tematu. Ten mecz naprawdę nam nie wyszedł. I teraz ciekawe, bo tu znowu jesteśmy na meczu tylko w Ekwadorze. Otóż pewien mężczyzna wybrał się na mecz, został sfotografowany, to był mecz Barcelony i miejscowego klubu Delfin, ale to Barcelony tamtejszej, Barcelony ekwadorskiej, i został sfotografowany, sfilmowany, jak całuje kobietę. To się tak spodobało internautom, że film obiegł cały światowy internet, miał dużo wyświetleń, i teraz dochodzimy do puenty. Otóż okazało się, że to nie była żona, kobieta, partnerka owego mężczyzny, tylko jego kochanka. I to jest taki, no jednocześnie zrobił taką sławę, osiągnął pewną rozpoznawalność, no ale puenta jest gorzka. Kobieta go zostawiła. Która, proszę pana? Ta zdradzona. Ja bym obstawiał, że w konsekwencji zrobią to obie niestety, bo to często tak bywa i nic dobrego z tego nie wyniknie. No cóż, cóż można na ten temat powiedzieć, żeby nikogo nie potępiać, nie oceniać, nie mieszać z błotem. Dzisiejszy świat, proszę panów i proszę państwa, to nie jest miejsce, w którym można liczyć na to, że jakiekolwiek zachowania pozostaną w pełni prywatne. Ekwador, to jest równik. No, ale gorące temperamenty. No może to jest to, tak. Więc stamtąd są banany. No co mogę jeszcze powiedzieć? Ja to mogę jest chyba główny produkt eksportowy Ekwadoru. Próbuję zmienić temat, żeby temu facetowi nie robić przykrości. Ja mogę zacytować tego faceta. Na swoją obronę chcę wyjaśnić, że ani razu nie chciałem jej pocałować. Na nagraniu nie widać żadnego pocałunku, powiedział nieszczęśnik. I co mnie ciekawi tutaj, główne pretensje kierował do internautów, że oni rozpowszechniali ten film. No cóż, postąpił zgodnie ze starą zasadą, która została uwieczniona w filmie Młode Wilki, a jeśli cię złapią za rękę, mów, że to nie twoja ręka. I obiecane rekordy drogowe. To jest rekord, ja o czymś takim też nie słyszałem jeszcze, ale podobno okazuje się, to się zdarza nieustannie. Otóż policjanci z drogówki w Lubuskiem, to województwo ostatnio często wraca w kontekstach zwierzęcych. Ostatnio było krowa, które biegały tam po drodze. Zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę, dlatego że ów nieszczęścik w bagażniku przewoził kozę. No, tego robić nie wolno, jak się okazuje, ale nie to się okazało największym kłopotem tego pana, bo nie dość, że jechał samochodem, nie mając prawa jazdy, któremu wcześniej odebrano, to jeszcze, uwaga, miał 1,5 promila w wydychanym powietrzu i te kozę jednocześnie, więc no to już taki był komplecik, można powiedzieć. Być może on próbował wdrożyć w życie, sprawdzić na własnej skórze ten słynny dowcip o kozie, którą się wprowadza, kiedy jest ciężko, a potem się ją wyprowadza. Tylko pytanie brzmi, w którą stronę on jechał. Czy on właśnie zamierzał ją wprowadzić, czy właśnie ją odwoził? Bo jeżeli odwoził, to na pewno nie poczuł tej obiecanej ulgi. Pozwolę sobie na odrobinę poważniejszą tutaj refleksję. Wydaje mi się, że problem z kierowcami, którzy jeżdżą po alkoholu, tu mamy takiego, któremu już zabrano prawo jazdy, prawda? Jeden z tych problemów jest taki, że jeśli ktoś miał w sobie przyzwolenie na to, żeby to robić, to zabranie prawa jazdy niestety bardzo niewiele zmienia. Tak, tutaj mnie zafascynował inny fragment, muszę powiedzieć. To oczywiście jest naganne i my tego nie pochwalamy, żaden z nas, ale kierowca, jak już go zatrzymano, zabrano mu samochód, zabrano mu kozę imieniem Frania, to powiedział, że oczywiście postąpił źle, ale jeśli chodzi o kozę, to on się nie poczuwa do winy, bo koza jest przyzwyczajona do jeżdżenia w bagażniku. On ją często wozi samochodem. No dobrze, czy dostał rachunek wsteczny, tak zwany mandat zbiorczy za wszystkie wypadki, kiedy wiózł kozę? Nie, ale mu wyprowadzili kozę, to ma teraz lepiej. Bo prawo w sprawie kozy nie działa wstecz. No i teraz kolejny rekord. Już tu kiedyś mówiliśmy o przekręcaniu liczników. Wydawało się nam, że jak ktoś przekręcił o odległość pomiędzy Ziemią a Księżycem, czyli 300 tam kilkadziesiąt tysięcy, to już jest rekordzista. Otóż, szanowni państwo, To było małe Miki, że tak się wyrażę. W Łodzi złapano człowieka, który przekręcił licznik, uwaga, uwaga, o ponad milion kilometrów. Nieźle, ale to grubo ponad milion. Tak, tak, bo to było tak, że ciężarówka według badania technicznego któregoś tam wcześniejszego przejechała 1 459 000, a na liczniku było 133, czyli nówka sztuka, nieśmigana. Dobrze, no czyli ja, panowie rozmawiacie, ja spróbuję policzyć, ile to było razy na Księżyc tam i z powrotem. To ja mogę, powiedzieć od, to ja mogę powiedzieć od razu, to jest 3. Przepraszam, prawie 4. Prawie 4. Może to był jakiś wynajęty przez Ilona Maska pracownik do sprawdzenia parametrów lotu na Księżyc i powrotu. Z tą ciężarówką. Ciekawe, tą jak ciężarówką się tłumaczył, bo tutaj zdaje się nic o tym nie mamy. Nie, nie mamy. Nie, no na pewno nawiązywał do tego, że Niemiec płakał, jak sprzedawał. Bo to jest, jak wiadomo, stały motyw tych ludzi, którzy kupują te przekręcone liczniki. I starsza pani ciężarówką do kościoła w niedzielę jeździ. Tak, oczywiście. I z powrotem. No to bądźmy uczciwi. Tak jest. Chodzi mi o to, że to jest generalnie bardzo smutny obraz tego, że w nie wszystkich obszarach udało nam się pozbyć tych przyzwyczajeń, które były niedobre, które nam towarzyszyły przez kilkadziesiąt lat. I to jest jeden z tych kilku jeszcze obszarów, w których to myślenie pozostało. I ci cwaniacy, bo takim się wydaje, że takimi są, mają naprawdę, naprawdę ogromne wciąż żniwa, a to jest bardzo źle. Ale myślę, że i to się zmieni. Może kiedyś, chociaż muszę powiedzieć, że w związku z przekręceniem liczniku słowo przekręciarz, można powiedzieć, zyskało nowe znaczenie. Dobrze, to ja jeszcze poproszę o jedno słowo. Gdyby tak można sobie przekręcić licznik życiowego przebiegu. 3 po 3. I co, proszę pana, i już, i to tak po prostu, to jest ten moment? Było 275 odcinków 3 po 3 i 276 właśnie poszedł w eter i więcej nie będzie. Bardzo nam było miło się z państwem spotykać o tej godzinie. Myślę, że Olafowi Lubaszance też. Powiem w ten sposób, to było bardzo miłe. Mam dzisiaj mieszane uczucia. Z jednej strony smutno mi, że program się kończy, a z drugiej mam pewnego rodzaju świadomość odpowiedzialności i radości z tego, że akurat w tym ostatnim mogę być i powiedzieć słowo do naszych widzów. Mam nadzieję, że w naszych spotkaniach... Do naszych słuchaczy. Do naszych słuchaczy, przepraszam. Którzy przy okazji bywają widzami. Widzami, oczywiście. Chodzi mi o to, że mam nadzieję, że z naszych spotkań odnieśli takie wrażenie, jakie było moją intencją, że promujemy tu raczej ciepłą ironię niż bezwzględne szyderstwo. Między tymi dwoma pojęciami jest gigantyczna różnica. Chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali. Ja myślę, że będą nas państwo słuchali w innych miejscach, w Trójce oczywiście. I mnie, i Olafa Lubaszanki, i tych gości, którzy tutaj przychodzili. Wiesława Topaczewskiego, Grzegorza Halamy, Roberta Motyki, Roberta Górskiego, Mikołaja Cieślaka. Wszystkich nie wymienię, więc nie ma to wielkiego sensu. Ale naprawdę nie znikamy. Znikamy tylko o tej godzinie. Do słuchania serdecznie zachęcamy i bardzo serdecznie panowie dziękuję. Olaf Lubaszenko. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. I przede wszystkim panu dziękuję, panie Mariuszu. Mariusz Cieślik. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Good night and good luck. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. jesteś cenny tak jak ja. Jesteś piękna tak jak ja. Jestem dzielna tak jak wy. Niebezpiecznie wręcz. Zapraszamy do reklamy. Tak, proszę Państwa, mamy finał! Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Wielki finał mega wyprzedaży. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, Samsung za 2190. Lodówka Samsung No Frost, klasa A++ za 1680. Taniej o ponad 200 zł. Spiesz się, ilość produktów ograniczona. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3, nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł, zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Ale tydzień Biedronce codziennie wyjątkowo. Od poniedziałku do niedzieli ekspresy do kawy Delta Q aż 50% taniej. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Ale tydzień tylko w Biedronce. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Poruszenie na rynku motoryzacyjnym. Rygorystyczne normy emisji spalin mogą sprawić, że producenci samochodów, podwyższając ceny, przerzucą swoje koszty na klientów. Czy wszyscy? Nie. Toyota oferuje za pół ceny swoje miejskie Aygo z klimatyzacją już od 18 650 zł. Druga rata płatna dopiero za rok. To promocyjna oferta standard kredytu 50/50 Toyota Bank na Toyota Aygo. RRSO 1%. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty i na www.toyotabank.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 18.30. Tej nocy w południowej połowie kraju zachmurzenie małe lub umiarkowane. Lokalnie marznące mgły będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Temperatura od minus 5 na południu, około minus 2 w centrum do plus 1 na północy, a szczególnie plus 2 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. W studiu Sylwia Zadrożna. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przenosimy się, proszę Państwa, do świata wielkiej finansjery, do ważnych decyzji, do dyskusji o poważnych gospodarczych sprawach. Mówiąc krótko, przenosimy się do Davos. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Za nami trzeci dzień Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Na miejscu jest wysłannik Trójki Marcin Pośpiech. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Trzeci i praktycznie już ostatni dzień forum, bo jutro goście będą się rozjeżdżać do swoich krajów, do swoich domów. Powiedz, jak można podsumować z punktu widzenia Polski to powoli przechodzące do historii 50. forum? A ja myślę, że wiele osób to już dzisiaj było gdzieś myślami na stokach narciarskich, które nas tutaj otaczają i nawet z tej możliwości te osoby skorzystały, ale faktycznie jest, tak jak mówisz, Światowe Forum Ekonomiczne w Davos powoli dobiega końca. Wyraźnie widać, że na ulicach miasta jest już mniej limuzyn, nie ma tak wielkich korków, jest mniej tłoczno. Dziś wieczorem jeszcze pewnie ostatnie spotkania, ostatnie rozmowy, ale to co najważniejsze zdecydowanie jest już za nami. Kończy się też wizyta polskiej delegacji na czele z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem premierem Mateuszem Morawieckim. No i pytanie, jakie jest to najważniejsze przesłanie Davos, jeżeli chodzi o gospodarkę i Polskę? Dziś prezydent mówił w Polskim Domu, czyli tej naszej wizytówce tutaj w Davos, że w jego ocenie po tegorocznym Światowym Forum Ekonomicznym inwestorzy będą mogli łatwiej inwestować na rynkach krajów Trójmorza, a więc także tutaj u nas w Polsce. Dziś rzeczywiście ta dyskusja na temat atrakcyjności krajów naszego regionu się odbyła. Co tak dokładnie przemawia na naszą korzyść? Dlaczego inwestorzy będą ten swój kapitał u nas lokować? Tych spraw jest kilka. Po pierwsze, tutaj powstała Rada Biznesu do spraw Trójmorza, która wczoraj została powołana. Opowiadaliśmy o niej między innymi wczoraj w BWP. Od jesieni jest też indeks grupujący największe spółki naszego regionu, CEE+. Dziś tutaj na ten temat, tej inicjatywy w Davos, w Polskim Domu odbyła się szeroka debata. O szczegóły tej koncepcji w programie zapytamy też prezesa PKO Marka Lusztyna. Ta rozmowa u nas niebawem. Ale jest też kolejny krok i kolejny konkret. To stworzenie przez PZU i Goldman Sachs funduszu, który będzie inwestował w firmy z krajów Trójmorza. Tak o tym przedsięwzięciu mówił mi dziś prezes PZU Paweł Surówka. Ogłosiliśmy dzisiaj akurat w obecności prezes Goldman Sachs Asset Management, jednego z największych zarządzających funduszami na świecie, współpracy między PZU a Goldman Sachs, powstanie dwóch nowych funduszy, które będą nosiły nazwę InPZU Goldman Sachs i są to fundusze, które będą inwestowały zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na rynkach wschodzących i to niejako przenosi grupę PZU do Ligi Mistrzów. Miałem dzisiaj także okazję rozmawiać z ambasador USA w Polsce tutaj, Georgette Mosbacher, która tutaj, dodajmy, uczestniczyła w bardzo wielu panelach i powiedzmy to, bardzo chętnie rozmawiała z nami tutaj dziennikarzami. Też pytałem ją o to, dlaczego warto inwestować w ten region, jak ten region jest postrzegany z perspektywy Stanów Zjednoczonych. Jak mówiła pani ambasador, przede wszystkim to ponad 100 milionów osób, bardzo dobrze wykształceni pracownicy, gospodarki rozwijające się szybciej niż te w Europie Zachodniej. Do tego, jak oceniała Georgette Mosbacher, z punktu widzenia amerykańskich inwestorów jest to region bezpieczny, przewidywalny, silnie umocowany w strukturach europejskich, także w NATO, co odgrywa niebagatelną rolę. Tych argumentów za jest więcej i to nas bardzo cieszy, a o to, jak jesteśmy postrzegani i jak to spojrzenie się też zmienia, zapytałem dziś tutaj w Davos prezesa giełdy papierów wartościowych Marka Dietla. Polskie firmy już zaczynają wchodzić taki ten główny nurt rywalizacji biznesowej i tutaj miejsce, w którym się teraz znajdujemy, które zorganizowało PZU i PKO SA, widać, że tutaj jesteśmy mocno obecni, zaznaczona jest ta obecność, dużo gości z całego świata odwiedza ten dom Polski i to napawa wielkim optymizmem. Jak to ma się dla warszawskiej giełdy? No, dla nas najważniejsze jest to, żeby Polska, szczególnie region Europy Środkowo-Wschodniej, wróciły na mapę inwestycyjną świata, żeby zajęło to takie bardziej prominentne miejsce i wydaje się, że to się udaje. Dzisiaj ogłoszona współpraca PZU i Goldman Sachs daje właśnie olbrzymią szansę, że produkty inwestycyjne tworzone tutaj w Polsce przez nasze PZU będą dystrybuowane na całym świecie przy wsparciu marki Goldman Sachs. Więc z takim dużym optymizmem wyjeżdżam z Davos co do perspektyw polskiej gospodarki i roli Polski na świecie. Dodajmy, te wszystkie spotkania i wydarzenia, które tutaj miały miejsce w Davos w ostatnich dniach, były możliwe, no właśnie, dzięki tej inicjatywie, o której bardzo dużo mówimy, Polish House, po raz drugi w Davos. Polski Dom został zorganizowany, jak powiedziałem, drugi raz przez PZU i PKO. I tak mówi prezes PKO Marek Lusztyn. Ten Dom Polski jest taką platformą spotkań, platformą wymiany doświadczeń i kontaktów między inwestorami zagranicznymi a polskimi firmami, które przyjeżdżają tutaj do Davos. Chcemy, aby dzięki tej obecności na jednym z najważniejszych światowych wydarzeń ekonomicznych nasi klienci mieli dostęp do najświeższych światowych trendów i możliwość kontaktu z najważniejszymi uczestnikami życia gospodarczego na świecie. To jest drugi raz, kiedy PKO zaangażowało się w Polski Dom w Davos. Czy ta pierwsza obecność rok temu przyniosła jakieś takie wymierne korzyści, którymi mógłby pan się pochwalić? Obecność w zeszłym roku pomogła bardzo znacznej ilości naszych klientów nawiązać dodatkowe kontakty i relacje. Natomiast w tym roku, dzięki temu, że bardzo dużo gości z naszego regionu pojawiało się w Domu Polskim w roku ubiegłym, postanowiliśmy tą formułę rozszerzyć. Skupiamy się na tym, żeby pokazać nie tylko Polskę, ale też cały region Europy Środkowej. Pokazać go jako jeden spójny cel inwestycyjny, mający podobny profil gospodarczy, podobne ryzyka. Miejsce do inwestowania, które jest już bardzo dojrzałe, jeżeli chodzi o instytucje, o rynek finansowy, a jednocześnie cały czas cieszy się tym, czego nie mają już kraje zachodnie, czyli bardzo wysoką, stabilną stopą wzrostu gospodarczego. Faktycznie tak jest? Dostrzega pan to w rozmowach ze swoimi partnerami z krajów zachodnich, że jeszcze jesteśmy, powiem kolokwialnie, tak traktowani po macoszemu? Nie jesteśmy traktowani po macoszemu. Jesteśmy traktowani jako bardzo dobre miejsce do inwestowania pieniędzy. Inwestorzy doceniają to, że de facto nie jesteśmy już rynkiem schodzącym, jeżeli chodzi o instytucje, jeżeli chodzi o rynek finansowy, a jednocześnie cały czas mamy ogromny potencjał wzrostu, który, biorąc pod uwagę ich cele inwestycyjne, bardzo tymi inwestycjami mogą wspierać. Panie prezesie, odchodząc trochę od polskiego domu, nie wypada nie dopytać, martwi się pan o naszą gospodarkę, czy raczej patrzy pan na te prognozy optymistycznie, ze spokojem? Patrzę ze spokojem. Widzimy w prognozach niewielkie spowolnienie, natomiast jest to spowolnienie, którego większość naszych kontrahentów ekonomicznych chciałaby sobie życzyć, bo u nich nawet w dobrej fazie cyklu gospodarczego nie było takich stóp wzrostu, jak przy tym niewielkim spowolnieniu, które jest przed nami. Także tutaj w Davos ma być przedstawiony indeks naszego regionu, grupujący 100 firm. Proszę coś więcej powiedzieć o tej inicjatywie. Wspólnie z Financial Times i Goldman Sachs jako Bank Pekao i grupa PZU będziemy chcieli zaprezentować nowy indeks, indeks CE+, który będzie skupiał największe firmy naszego regionu, żeby pokazać, że skupiamy się nie tylko na Polsce, ale że cała platforma Europy Środkowej i Wschodniej ma podobne perspektywy wzrostu, podobny cykl gospodarczy i jest to potencjał, który w sumie stanowi około 1/5 gospodarki całej Unii Europejskiej i warto na to patrzeć nie jak na pojedyncze kraje, nie jak na pojedyncze cele inwestycyjne oddzielnie, ale jako na jedną wspólną platformę cechującą się podobnym ryzykiem i podobnymi potencjałami wzrostu. Uruchamiamy szereg inicjatyw, które mają pokazać całą Europę Środkową jako rynek bardzo podobny, mający duży potencjał, jednocześnie niskie ryzyka inwestycyjne i pomagać wszystkim firmom z regionu Europy Środkowej Wschodniej nawiązywać interesujące kontakty gospodarcze, dać miejsce do współpracy ze sobą i wzrostu w regionie. Z Markiem Lusztynem, prezesem Banku Pekao S.A. rozmawiał Marcin Pośpiech. 50. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos kończy się jutro. Dziś w naszej audycji to wszystko. Sylwia Zadrożna, dziękuję, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Niestety nie zdążyłem poznać Mai Borkowskiej. Minęliśmy się, zdaje się, w 2016 roku na korytarzach przy Myśliwieckiej, ale z tego co od rana, no właśnie na tych samych korytarzach przy Myśliwieckiej mówią jej przyjaciele, to była wyjątkowa osoba. Niech odpoczywa w pokoju i to nagranie przed momentem podobno jej ulubione. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 17 minut do 19. Reportaż w Trójce. To goni mnie szybciej niż ja uciekam, mówi Lena Piękniewska o swoich spotkaniach z kulturą żydowską. W szczególny sposób zainspirowały ją wiersze młodych poetów z getta, które zaśpiewała na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Artystka opowiada o tym Annie Figurze z Laboratorium Reportażu w audycji zatytułowanej Miłość lub Wojna. Czy myślałaś kiedyś o tym, bo ja na przykład nie myślałam o tym, jak twórczość wspierała dzieci w czasie Holokaustu i jak dzieci wspierały się właśnie poprzez twórczość. To jest dla mnie po prostu nieprawdopodobny wątek, który jest pominięty, ale chyba niecelowo pominięty. Wiesz, że były bajki, które więźniowie Auschwitz pisali i wysyłali dzieciom, przemycali je, ilustrowali je. Jest cały zbiór bajki z Auschwitz. One są piękne, bo one w ogóle nie są o Auschwitz, to jest oczywiste. One są o komarach, o niedźwiadkach, o muszkach, o pszczółkach, o tym, że tata pisze list do syna i zastanawia się, czy wszystko dobrze u tego dziecka. Raz wzbiera we mnie nadzieja, raz jestem niespokojna. Zbyt wiele rzeczy się dzieje, coś przyjdzie, miłość lub wojna. Są znaki, że przyjdzie wojna. Kometa, orędzia mowy. Są znaki, że przyjdzie miłość. Serce, zawroty głowy. W styczniu 2019 roku w muzycznym studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej miał miejsce koncert Leny Piękniewskiej. Koncert nie odbyłby się, gdyby nie zachowane i wyjątkowe wiersze Abrama Cytryna, Abramka Koplowicza, Janki Heszeles i nieco od nich starszej Zuzanny Ginczanki. Młodych poetów z getta, którym twórczość dawała niezwykłą siłę, żeby przetrwać w tych mrocznych czasach. We wrześniu 2019 roku ukazała się płyta Coś przyjdzie, miłość lub wojna, która jest fonograficznym zapisem koncertu, a jej tytuł to cytat z jednego z wierszy Zuzanny Ginczanki, ulubienicy Juliana Tuwima i Witolda Gombrowicza, zamordowanej w Krakowie w 1944 roku i mającej wtedy zaledwie 27 lat. Z Leną Piękniewską miałam już okazję spotkać się jakiś czas temu, by porozmawiać o jej poprzedniej płycie, Kołysanki na wieczny sen, wydanej w 2012 roku. Płycie, która również dotyka tematyki żydowskiej, a powstała z potrzeby ośpiewania miejsc i ludzi, których już nie ma. To nie jest moja płyta. Bo to nie jest moja płyta. Gdyby można było, to ona by miała na okładce nie Lena Piękniewska, tylko Zuzanna Ginczanka, Janka Heszeles, Abram Koplowicz, Abram Cytryn. Bo to jest ich płyta i oni powinni siedzieć teraz z tobą i opowiadać o swoich wierszach. Oni powinni dorosnąć, powinni przeżyć swoją młodość, dojrzałość, starość. A jestem tu ja i muszę w ich imieniu właściwie opowiadać o czymś, no co jest nie do opowiedzenia, moim zdaniem. No, jest to dla mnie coraz trudniejsze z biegiem lat. To już nawet nie chodzi o Żydów, wiesz? Ja nie myślę w ogóle o tym aspekcie pochodzenia, tożsamości. To mnie w ogóle już przestało interesować. Bo to mogły być polskie dzieci też. To po prostu chodzi o ten czas w życiu. O ten czas, który powinien być święty, który powinien być piękny, radosny, bezpieczny, a który dla wielu dzieci nie był i nie jest. Ja mam wrażenie, że to goni mnie szybciej niż ja uciekam. Że to chce mnie bardziej niż ja bym tego chciała. Ale co to znaczy? To znaczy, że ja mam takie poczucie i takie wrażenie, że za każdym razem, bo tak było przy kołysankach, ja zagrałam koncerty kołysankowe, było tego sporo. Pamiętam moment, kiedy pomyślałam sobie, pracowałam wtedy w teatrze, pomyślałam sobie, że już jest ten moment, kiedy ja to mogę odpuścić. że ja coś przerobiłam, zrobiłam coś dla świata, dla siebie. Jakoś ukochałam moje duchy i duchy innych. No i nagle dostaję marzenie Abramka, Koplowicza. Historia zaczyna się od nowa. Po koncercie w Toruniu przyszła do mnie dziewczynka i zapytała, czy znam marzenie Abramka, Koplowicza. Usiądę w wielkim ptaku motorze i wzniosę się w świata przestworze. Popłynę, pofrunę w świat piękny, daleki. Popłynę, pofrunę przez morze i rzeki. Chmura siostrzycą, wiatr będzie mi bratem. Cię będę zdumiewał nad Nilem, Eufratem. Na pewno Abram Cytryn przyszedł dzięki Jakubowi Szlukierowi, którego właściwie raz widziałam osobiście. To jest pan, który mieszka w Łodzi i ja grałam koncert w Łodzi właśnie, na Piotrkowskiej. To on przyszedł i powiedział, słuchaj, był jeszcze Abram Cytryn. W 1939 roku Abram Cytryn miał lat 12, Abramek Koplowicz 9, a Janka Hescheles 8. Abram Cytryn i Abramek Koplowicz zostali zamordowani 5 lat później, w 1944 roku, w Auschwitz-Birkenau. Janka Hescheles, dzisiaj Altman, mieszka w Izraelu, została chemikiem i 2 stycznia 2020 roku skończyła 89 lat. W pierwszej wersji jej wiersza, jej listu do mamy, trochę zmieniliśmy słowa, żeby łatwiej było to zaśpiewać. No i przed wydaniem płyty trzeba zrobić coś takiego, jak są spadkobiercy, a zwłaszcza jak autor żyje. Trzeba przedstawić to autorowi, czy on się zgadza na wydanie, w ogóle na jakieś użycie tego. Wcześniej nie przyszło nam to do głowy oczywiście. Podesłaliśmy utwór pani Janinie i to jest cudowne. Nie mam żadnych słów na ocenienie tej postawy, ale to mi pokazuje taką piękną siłę, moc, przytomność i stanie za sobą, za swoją historią. Już pani Janina, chociaż on się nie zgadza na to. Może to trudno wytłumaczyć. W każdym razie w jej dziecięcym, 11-letnim pisarstwie było parę słów, które nie trzymały rytmu. No chociaż absolutnie ona się nie zgadza, żeby to było w takiej formie. I jeżeli zamierzamy to zaśpiewać, to bardzo proszę uprzejmie, żeby zachować to, co tak jak ona to napisała, kiedy była dzieckiem. I właściwie to było cudowne. Wymagało to od nas karkołomnych zabiegów. Ciekawi mnie też to, że ja już nie pamiętam pierwszej wersji. Że pamiętam już tylko tą, którą ona zaakceptowała. Pani Janina oczywiście jest też cudowna. Też ona właściwie jest zdziwiona. Trochę zaskoczona, trochę tak, dlaczego ja to robię, po co ja to robię, tak wspaniałe, naprawdę, to po prostu pokazuje, że ona jest przy życiu, rozumiesz, że ona tamto jakoś zostawiła, znaczy akceptuje, ma jakiś respekt względem tamtej dziewczynki, ale ona jest przy życiu. Tak śle mi ciężko, lecz cóż, ty jesteś daleko. Już piasek twe oczy kryje, to drogie serce nie bije. Czemuś mnie tak skrzywdziła i samą zostawiła. Czemuś mnie tak skrzywdziła i samą zostawiła. Jak on się pojawił w moim życiu, ten wiersz, to ja nie mogłam zrozumieć, dlaczego Janka pisze do mamy, ach, czemuś mi to zrobiła, czemuś mnie tak zostawiła. Właściwie nie mogłam tej pretensji zrozumieć, co się wydarzyło. I tak jak miałam różne dylematy, czy opowiadać historię tych młodych ludzi. No, wiersz Janki pokazuje najlepiej, że trzeba opowiedzieć, żeby zrozumieć, dlaczego ona akurat tak napisała. Otóż mama Janki popełniła samobójstwo. No i zostawiła Jankę samą. Tata Janki został rozstrzelany wcześniej, we Lwowie zdaje się, w czasie pogromu lwowskiego. No i Janka dlatego w ten sposób pisze do swojej mamy. Trochę jest chyba na nią zła, a jednocześnie marzy o spotkaniach z nią, czeka na te spotkania z duchem matki. Wśród tylu obcych ludzi mam się sama trudzić, lecz chyba z nieba mnie widzisz i całkiem już nie skrzywdzisz. I całkiem już nie skrzywdzisz. I gdy noc będzie w obozie i cisza już wkoło, z nieba zejdziesz do mnie, z nieba zejdziesz do mnie. Czy jest na tej płycie jakiś wiersz, który jest twoim ukochanym? No jest to marzenie Abramka. Jest to marzenie Abramka. No, Abramek zrobił coś, co jest... On pokazał, że było coś ponad. Coś, co było ponad Holokaustem, ponad tą ciemnością. To była ta siła, która pozwoliła mu pisać i marzyć. I on po prostu... życie wygrało. Abramek pokazał, że życie wygrało, choć oczywiście rok później ginąć w wypadku samochodowym można. Zostaje zamordowany w Auschwitz. To, ja to często mówię, bo to jest moje odkrycie sprzed paru lat, ale Abramek ani jednym słowie nie pisze, że dotknie ziemi. On przeleci, przepłynie, przefrunie, tak jakby wiedział, że ta podróż odbędzie się duchowo. Zobaczę sfinksy i piramidy w prastarym kraju boskiej Izydy, przefrunę nad ogrom wody Niagary, kąpać się będę w słońcu Sahary, przez szczyty Tybetu, co w obłokach giną nad cudną tajemną magów krainą. A wydostawszy się spod skwarów mocy, będę szybował nad lodem północy. Abramek Koplowicz. No, to jest moja miłość. Szefrunę nad wielką wyspą kangurów i nad szczątkami Pompeji murów, nad świętą ziemią zakonu starego i nad ojczyzną Homera słynnego się będę zdumiewał tym pięknym światem. Chmura siostrzycą wiatr będzie mi bratem. Była to audycja Anny Figury zatytułowana Miłość lub Wojna, która powstała pod redakcją Janusza Debresela. A koncert Leny Piękniewskiej pod tytułem Coś przyjdzie, Miłość lub Wojna, który ukazał się na płycie kompaktowej Trójka, przypomni w poniedziałek 27 stycznia po godzinie 20. Ogłoszenie społeczne. Jestem Hania. Mój tata był ratownikiem górskim. Zginął na służbie, ratując ludzkie życie. Wyrosłam już z żalu, że tamtego dnia tata poszedł na akcję. Udało mi się, ponieważ znalazłam ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon też stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę Fundacji Dorastaj z nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup energooszczędną lodówkę LG, niewymagającą rozmrażania, z systemem podtrzymującym świeżość produktów. W wyprzedażowej cenie 2049 zł, oszczędzając 200 zł. A kupując ekspres automatyczny DeLonghi Dynamica z aplikacją Bluetooth i 4 kg kawy w wyprzedażowej cenie 3199 zł, oszczędzisz 200 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Wow, nie mówiłaś, że w twoim T-Crossie jest tyle miejsca. Wiesz, musiałam znaleźć auto, w którym zmieści się też Beza. Ale że tak szybko się zdecydowałaś? Zawsze tak długo się zastanawiasz, analizujesz, planujesz. No, z T-Crossem rzeczywiście było inaczej. Po prostu wsiadłam. Wystarczy wsiąść, by zdecydować. W salonach Volkswagena czekają na ciebie ostatnie modele z rocznika 2019. Teraz T-Cross z rabatem nawet do 4000 zł. Volkswagen. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz pomarańcze deserowe 5,79 za opakowanie 2 kg. I polskie ziemniaki 5,99 za opakowanie 5 kg. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Barbara, nie uwierzysz. Co? Dziś na wyprzedaży w Media Expert są laptopy do gier, głośniki mobilne, słuchawki bezprzewodowe, a smartfon Huawei Y7. A wiem, ten niebieski. No, ten, co ci się tak podobał, jest za 555 zł, Barbara. Marian, ty mi nie opowiadaj, ty idź kupuj. Sprawdź, co możesz dziś upolować na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Codziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie zbliża się 19 czwartek, 23 stycznia. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Sejm odrzucił uchwałę Senatu w sprawie ustaw sądowych. Prezydent podsumował efekty polskiej obecności na